Trezează-te să vezi pe care cale ești, pe calea vieții sau mergi la berzare. Hai, deschide Biblia și ea te va lumina, ca să vezi de la-i pe Domnul în viața ta. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat, adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat, adevărul viață veșnică mi-a dat. Sunt mântuit prin fapte bune, numai Biblia adevărul îți va spune. Nu prin fapte, ci prin har, mântuirea-i dată în dar. Prin credință altceva e în zadar. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat, adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat, adevărul viață veșnică mi-a dat. Mi-a dat lumină și am văzut că nu eram pe calea bună. Adevărul m-a trezit, tot ce rău am părăsit, cu Iisus pe calea vieții am pornit. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat, adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr chiar dacă doare, adevărul rămâne în picioare.